سورت سعد کی شروع کی آیات دیکھیے کہ قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت لوگوں کی مشکلات کیا تھیں اس کو قبول کرنے میں، انکار کرنے والوں کے انکار کے اسباب کیا تھے، کیا چیزیں ان کے راستے میں رکاوٹ بن گئیں حق کو قبول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ کچھ نفسیاتی رکاوٹیں تھیں ان کے اندر، بیرونی طور پر کوئی دباؤ نہیں تھا، سب مشکلات ان کی اندرونی مشکلات تھیں. مثلا جہاں تک قرآن کا معاملہ ہے تو قرآن کیا چیز ہے؟ ذکر، نصیحت والی بات. اور نصیحت والی بات کون سی ہوتی؟ خیر خواہی کی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات لوگوں تک لا رہے تھے جس میں لوگوں کی سراسر بھلائی ہی بھلائی تھی، اس میں ان کی دشمنی نہیں تھی، کوئی نقصان کی بات نہیں تھی. لیکن لوگوں کا رویہ کیا تھا، ان کی مشکلات کیا تھی، ان کے اندر کی رکاوٹیں کیا تھی؟ نمبر ایک، عزت و شقاق، انا کا مسئلہ، مخالفت، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. شقاق بھی اسی صورت میں ہوتا ہے نا، الگ انسان پھٹتا کب ہے، ٹوٹتا کب ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ ملنے میں میری کوئی شان نہیں. مثلا دریا کو دیکھیں، پانی کے ایک مجموعے کو دیکھیں، تو اس سارے مجموعے کا انالیسس کریں تو قطرہ قطرہ اس میں جمع ہے نا. مثلا ایک گلاس پانی جو ہے، اگر آپ اس کو الگ الگ کریں تو کیا بن جائے گا؟ قطرہ قطرہ بن جائے گا. اب یہ گلاس پانی کا جب ہی نظر آ رہا نا، جب سب قطروں نے اپنا وجود کھو کے اس میں شراکت کر لی ہے، لیکن اگر ہر قطرہ اپنا وجود الگ کر لے، شقاق کا شکار ہو جائے. یہ جو یہاں نا عزت و شقاق کی بات ہے، شقاق اس کو کہتے ہیں پھٹنا، الگ ہونا، حیثیت کو الگ کر لینا. آپ دیکھیں گے کہ قطرہ قطرہ الگ ہو کے ایک قطرہ تو نظر آئے گا، یعنی اس کی انا تو قائم ہو جائے گی، اس کا نام تو قطرہ ہو جائے گا. ابھی تو سب کا نام پانی رکھا ہوا ہے، پھر اس کا نام الگ قطرہ ہو جائے گا، لیکن اس سے کسی کی پیاس نہیں بجھے گی، اس سے کسی کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، وہ جلد ہی خشک ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے اس میں. بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا کر پھٹنے لگتے ہیں، مسلمانوں کے اندر شگاف پڑنے لگتے ہیں، ٹوٹنے لگتے ہیں، تو اس سے دین کا فائدہ نہیں ہوتا، دین کا نقصان ہوتا ہے. آج بھی بہت سے لوگ دین کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ اس سے ان کا اپنا تشخص، آئیڈینٹیٹی، ان کی جو شان و شوکت، قال الملأ، الملأ کی جو مشکل تھی وہ بھی کیا تھی دراصل، کہ ان کی جو حیثیت ہے، جو شان اور نام بنا ہوا دنیا میں، وہ مٹ جائے گا اگر انہوں نے پیغمبروں کی بات مان لی اور اپنی ہستی ختم کر لی، خود کو گم کر لیا. حالانکہ فطرت کا ایک اصول ہے کہ اپنی ہستی گم کرنے میں ترقی ہی ترقی ہے. بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے گم ہو گیا، لیکن وہ گم نہیں، وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. ایک دانہ جو گم ہوتا ہے زمین میں اور اپنی ہستی گنواتا ہے تو کیا نکلتا ہے اس سے؟ 700 دانے بن جاتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی ایک شخص جب اپنی ذات اور نام کے لیے کام نہیں کرتا، دین کی اجتماعی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دین کی شان بلند ہوتی ہے، دین روشن ہوتا ہے، مسلمان بحیثیت مسلمان قوم کے دنیا میں ترقی پاتے ہیں. لیکن جو ہی انسان اپنی ذات کے لیے، نام و نمود کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بسا اوقات اس کے ذاتی فائدے تو کچھ ہو جاتے ہیں، اپنا نام تو بلند ہو جاتا ہے، مگر اسلام کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے مسلمانوں کو کیا سبق سکھایا گیا؟ کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کا کام کوئی بھی کر رہا اس سے تعاون کرو، عزت و شقاق کا شکار نہ ہو. دوسری بڑی بات جو مشکل اس دور میں تھی وہ کیا تھی؟ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الزام دیتے تھے اور وہ دے کے خود کو جسٹیفائی کر لیتے، ساحر کذاب کہتے آپ کو، کہ ہپنیٹائز کرتے ہیں اور جادوگر ہیں. عامل کے معنی میں یہاں ساحر نہیں ہے، جب وہ لوگ ساحر بولتے تھے آپ کو تو اس سے مراد کیا تھی؟ کہ دوسروں کو مروب کر لیتے ہیں، برین واش کرتے ہیں، یا ان کو امپریس کرتے ہیں، یا یہ کہ ان کو ہپنیٹائز کرتے ہیں، ورغلاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ دین کے پیغام کو کمزور کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس سے ہٹانے کے لیے یہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ تمہاری تو مت ہی ماری گئی، تم تو دوسروں کی باتوں میں آ گئے ہو، تم تو ورغلا لیے گئے ہو، تم پہ تو فلاں کی باتوں کا جادو چل گیا. اور کذاب، یہ سب من گھڑت باتیں، کچھ حقیقت نہیں. پہلے تو ایسی بات کسی نے نہیں کہی تھی، حضور صادق اور امین تھے، پھر بھی آپ پہ الزام لگا کذاب ہونے کا، سوچیے اس بات کو، کیوں کہتے تھے کذاب؟ وہ کہتے تھے ماں سمینا بحاذا فی الملت الاخرہ، یہ باتیں پہلی قوموں میں تو ہم نے سنی نہیں، یہ تو کہیں اور دیکھی نہیں، لگتا ہے کہ سب جھوٹے ہو گئے. نہیں، سب نہیں جھوٹے ہو سکتے، تم ہی جھوٹے ہو. پھر کیا کہا؟ لشیئن اجاب. یہ تو عجیب باتیں، عجیب چیز ہے. عجیب لفظ نہیں بولا، اجاب. یہ بلاغت کا کمال ہے. انہی الفاظ کے استعمال پر عرب جو بہت زبان دان تھے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی تھی کہ ایسے ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں کہ جو لا جواب کر دیتے ہیں ان کو. تو یہ لشیئن اجاب، نیا فتنہ، ایک نئی ہی بات. پہلے سے تو ایسی باتیں نہیں سنی، یہ ایک عجیب چیز ہے، انوکھی، انیوژل. پھر مزید کیا کہا جاتا ہے روکنے کے لیے؟ چھوڑو سب، واصبروا علی آلہتکم، اپنے عقیدوں پہ، اپنے الہوں پہ، اپنے طریقوں پہ، اپنے نظریات پہ، اپنی سب باتوں پہ جمے رہو. یعنی پھر کس طرح روکا جاتا ہے؟ کہ بے وقوف مت بنو، اپنے آبا و اجداد کو مت چھوڑو، اپنے الہوں کو مت چھوڑو. آخر تمہارے ماں باپ سب بے وقوف تھے، تمہارے بڑے سب بے وقوف تھے. ان ھذا لشیئ یراد، اسی کا تتمہ ہے کہ ان ھذا، بے شک یہ لشیئ ایک چیز ہے، یراد اس سے تو کوئی اور ہی غرض ہے، کوئی اور ہی مطلب لگتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ارادہ کی جاتی ہے، یعنی یقیناً اس بات میں کوئی اور غرض ہے کہ ہمیں بتوں سے چھڑا کر اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، کوئی اور مقصد نظر آتا ہے، کوئی اور ہی مطلب ہے. یہ بظاہر جو بات کہی جا رہی ہے، بات بس یہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور سازش ہے، کسی اور کا ہاتھ ہے، کوئی اور غرض ہے جو بظاہر نہیں بتائی جا رہی لیکن اندر چھپائی گئی. پھر کیا کہا گیا؟ ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، یہ باتیں پچھلی ملت میں کہیں اور نہیں سنی گئی، ایسی باتیں کوئی اور نہیں کرتا. تو ایک یہی سمجھدار رہ گئے، باقی سب بے وقوف ہے. پھر کیا کہا؟ انہذا الا اختلاق، یہ کیا ہے؟ نئی ایجاد ہے، من گھڑت ہے. اور پھر اُنزل علیہ ذکر من بیننا، ایک یہی شخص رہ گیا تھا جس پہ یہ سب اترنا تھا، ہم پہ کیوں نہیں آیا؟ ہم کچھ کم سمجھدار تھے کیا؟ ہماری سمجھ کام نہ کرتی تھی؟ اسی کو آخر کیوں چن لیا گیا؟ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ بل ہم فی شک من ذکری، ان میں سے کچھ بھی نہیں، بات یہ ہے کہ ان کو میرا ذکر، میری کتاب، میرا قرآن، میری نصیحت، وہ نظر نہیں آ رہی، ان کو اس پہ شک ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پہ شک کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال سے انہی کے اندر رہ رہے تھے، یہ سب الزام پہلے کیوں نہیں دیے گئے؟ یہ جب سے قرآن کی بات بتانے لگے، جبھی سے یہ سب الزام کیوں دیے جانے لگے؟ تو پھر اصل چیز تو میرا ذکر ہے جس کو تم جھٹلا رہے ہو، اصل تمہاری مرض اور خرابی یہی ہے، اور یہ سب باتیں اس لیے بنا رہے ہو. بل لما یذوقوا عذاب، ابھی انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. جب ان کی شامت آئے گی تو ان کو اپنے یہ سارے الزامات بے حقیقت باتیں لگیں گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے ان سے پوچھ کے نہیں کرنے تھے کہ کس کو دے اور کس کو نہ دے. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب. بڑا تکبر ہے، خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، تو ذرا عالم اسباب کی بلندیوں پہ چڑھ کے دکھائیں. اس زمانے میں تو جہاز اور راکٹ نہیں بنے تھے، اس لیے لوگوں کو ابھی یہ تکبر نہیں تھا، یہاں بے بسی تھی. اب چونکہ یہ چیزیں بھی کسی حد تک، یعنی وہ آخری حد تک تو نہیں پہنچے لیکن زمین سے اٹھنے لگ گئے، تو ان ایجادات نے انسان کے اندر مزید تکبر پیدا کر دیا. فرمایا کچھ بھی ہو جائیں گے، جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. یہ پچھلی قوموں کا حال دیکھ لیں، اسی سے عبرت پکڑے. ان کل الا کذب الرسل، سب کا ایک ہی مرض تھا، قصور تھا کہ رسولوں کی بات نہیں مانی، ان کو جھوٹا قرار دینے میں لگے رہے. فحق کا عقاب، کی سزا آ گئی، عذاب حق ہو گیا. اور اب بھی یہ کس بات کے انتظار میں؟ ایک چیخ کے، ان کو مٹانے کے لیے تو ایک چیخ کافی ہے. وہ آ گئی تو ان کو اتنا بھی وقفہ نہ ملے گا جو دودھ کی دو دھاروں کے بیچ کا ہوتا ہے، سانس لینے کی مہلت نہ ملے گی. تو ایک داعی کو ان سب باتوں کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ اصبر علی ما یقولون، صبر، اصبر علی ما یقولون. اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے حالات اور ان کا ذکر اور ان کی باتیں وہ پڑھنی چاہیے، جو انسان کے لیے صبر میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. جب انسان پہ خود مشکل آتی ہے تو کسی اور کی مشکل کو یاد کر لے تو اپنی مشکل بھول جاتا ہے. جیسے وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اور آپ کرتے بھی رہے. اور پھر وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ, حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دے کر خاص طور پہ فرمایا ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی. شَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ, اور ہم نے اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت. ایک داعی کے لیے یہ دو صفات ہونا بہت ضروری ہے. ان دو صفات کا وجود نہایت لازم ہے. داعی سے مراد جو بھی دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. نمبر ایک حکمت, اور نمبر دو فصل الخطاب, واضح بات کہنے کی, فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت. اب آپ دیکھیں نا, شروع سے لے کے اب تک بالکل ایک سیکوینس چلا آ رہا ہے نا, پوری ایک تربیت ہے, ایک ٹریننگ ہے دعوت دینے والے کی بھی اور معاشرے کی بھی. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ, حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے سمجھداری, غیر جذباتی اقدامات, ڈسیزن کہہ لیں آپ, غیر جذباتی باتیں. یعنی دین کے کام میں لمحہ بلمحہ ایسے معاملے آتے ہیں جو انسان کے غصے کو بھڑکاتے ہیں, انسان کو غمزدہ کر دیتے ہیں, انسان کو رلاتے ہیں, انسان کے لیے بعض اوقات ناقابل برداشت حالات ہو جاتے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پھر ذہن میں رکھ لیجیے. لیکن ان سارے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا تھا؟ وہ آپ کا ریئیکشن جو ہے وہ حکمت پر مبنی تھا. کتنے بے شمار مرحلے ایسے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتیں سن کر کہ ساحر, کذاب, کاہن, شاعر, معلوم نہیں کیا کچھ, اور یہ سب سرکشیاں اور سب بے رخیاں اور سب الزام تراشیاں سن کر بھی جواب میں آپ نے خاص طور پر مکہ کے 13 سال کوئی بھی کسی قسم کا نہ ہاتھ سے, نہ زبان سے, نہ بیہیویئر سے کوئی نیگیٹو ریئیکشن شو نہیں کیا. بالکل ایک سبمسو رول ہے. مارتے ہو مار لو, پیٹتے ہو پیٹ لو, ہمیں اپنے کام سے کام ہے, ہم کام کرتے جائیں گے. کہیں پر بھی کام کرنے کے آغاز میں یہی صورت ہوتی ہے, یک طرفہ طور پر صبر. اور یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے پاس حکمت ہو. یہ حکمت ہی سکھاتی ہے, ورنہ انسان کا دل اور جذبات کیا کہتے ہیں, انسان کا نفس کیا کہتا ہے, نہیں اس طرح تو یہ سر چڑھ جائے گا, اس کو تو آج ہی سیدھا کر دو, اس کو تو آج ہی سکھا دو, اس کو تو آج ہی جواب دے دو. نہیں, جب معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے تو ہماری طرف سے وہ جواب دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وہ ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو آپ کی طرف سے جواب دیں. کیا آپ رب کے راستے میں نہیں نکلے؟ جب نکلے ہیں تو کیا آپ کی حفاظت اس کا ذمہ نہیں؟ اس کا ذمہ ہے, اس پر بھی تو چھوڑے کچھ. ہر چیز اپنے ہاتھ میں کیوں سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہمیں کوشش کو کہا گیا, لیکن ایک کوشش ہوتی ہے ڈائریکٹ اور ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ. مثلا ایک سوکھے درخت کا علاج جو ہے آپ صرف پتوں کو اور ساری ٹہنیوں کو کاٹ توڑ کے نہیں کریں گے, کیا کریں گے؟ نیچے سے ٹریٹمنٹ کریں گے, روٹ سے. اور کوئی کہہ لو دیکھو وہ درخت کا کیا حال ہو گیا اور تم روٹس پہ ہی لگے رہو. ہاں, روٹس ٹھیک ہوں گی تو دوبارہ ہریالی ہو جائے گی, اور اگر روٹس نہیں ٹھیک ہوں گے تو کچھ بھی فائدہ نہیں پتے توڑ کے. جو پتا جل جائے, ٹہنی جل جائے, آپ اس کو کاٹ دیں, پھر دوسری کاٹ دیں, پھر دوسری کاٹ دیں, پھر اور وہ جہاں اصل مرض ہے وہاں آپ توجہ ہی نہ دیں, کیسے اصلاح ہو سکتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو سزا دینے کے لیے کیوں نہیں کہا, کیوں روک دی سزا؟ حالانکہ اللہ کی طرف سے مدد آئی تھی, دلوائیے ان کو سزا آپ چاہتے ہیں, آپ نے روک دی. شاید ان کی نسلوں میں ابھی یہ سمجھتے نہیں بات, ان کو پتہ ہی نہیں, انہوں نے مزہ ہی نہیں چکھا اس قرآن کا, ان کو کیا خبر یہ قرآن کیا چیز ہے. شاید ان کی نسلوں میں کوئی اچھا نکل آئے. تو آتیناہ الحکمہ, حکمت, بہترین رائے, غیر جذباتی اقدامات, بصیرت, دین کی سمجھ. حکمت کا معنی دین کی سمجھ بھی ہوتا ہے. فصل الخطاب, یعنی واضح فیصلے. اور خطاب کے اندر خاص طور پر دو معنی اس کے پھر بنیں گے. ایک تو یہ کہ فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت, اور دوسرا یہ کہ واضح بات کرنے کی, پوری دلیل اور قوت کے ساتھ بات کرنے کی صلاحیت. کیونکہ یہ ایک ٹول ہے نا, اگر آپ اپنی بات پوری طرح کنوے نہیں کر پاتے تو پھر قصور آپ کا بھی رہ جاتا ہے. تو صرف حکمت کافی نہیں, صرف صبر کافی نہیں. صبر تو پہلا مرحلہ ہے, صبر کر کے غیر جذباتی اقدام, اور پھر اس کے بعد جو میسج کنوے کرنا ہے آپ کو, وہ پورے قوت اور زوردار طریقے سے, اس میں نہیں کوئی کمی کرنی. یعنی حکمت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گنگے ہو کے بیٹھ جائیں, اور جہاں بات کرنے کا موقع ملے وہاں بھی کوئی بات نہ کریں. فصل الخطاب, بات کریں تو ایسی کریں کہ جو دلوں میں اتر جائے. قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں تک اتر جائے, جہاں حق پہنچانے کی, خیر کی بات کرنے کی کوئی بھی ایسی سچویشن سامنے آئے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. یعنی حکمت سے مراد مسکین بننا نہیں ہے. یعنی اگر ہم ایک وقت میں جواب نہیں دے رہے, خاموش ہیں, تو اس کا مطلب نہیں کہ بے وقوف ہے, یہ مسکین ہے. نہیں, زیادہ سمجھداری کے ساتھ زیادہ بہتر موقع پر بات جو افیکٹو بھی ہو. یہ بھی تو عقل مندی نہیں نا کہ آپ اپنی بات گنوا دیں. بات گنوانا درست نہیں. باتیں آپ کی جو قرآن کی بات ہے وہ بڑی قیمتی بات ہے, نہ اس کے لیے مذاق کا سبب بنے کہ لوگ اس کو گالیاں دینے پہ اتر آئیں صرف ہمارے غیر سمجھدارانہ رویے اور طریقے کی وجہ سے. جیسے قرآن پاک میں کہا کہ نا, ان کے بتوں کو مت گالی دو ورنہ جواب میں تمہارے علاقوں گالی دیں گے. تو کیا کمایا ہم نے, دین کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈیسائسو سپیچ ہوتی ہے اور وقت پر فیصلہ کرنا, یہ کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے. مثلاً ایک واقعہ ہے کہ میڈیکل کالج کا ایک پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ سے وائیوا لے رہا تھا. اس نے طالب علم سے پوچھا, تم ان میں سے کتنی گولیاں اس شخص کو دو گے جس کو دل کا دورہ پڑا ہو؟ طالب علم نے جواب دیا, چار. پھر سوچنے لگ گیا. ایک منٹ کے بعد طالب علم نے دوبارہ کہا, کیا میں اپنا جواب بدل سکتا ہوں؟ پروفیسر نے کہا, ہاں بدل لو. اس کے بعد جب اس نے فیصلہ بدل کے جواب دیا تو پروفیسر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا, مجھے افسوس ہے کہ تمہارا مریض 40 سیکنڈ پہلے مر چکا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں موقع پر فوری درست فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہاں آپ غلط فیصلہ کر دیں تو دوسروں کی ہلاکت کا سبب بن جائیں گے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے لیڈرز سبب بن جاتے ہیں لوگوں کو مروانے کا. اس کے پیچھے بھی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بسا اوقات غلط سوچ, غلط فیصلے, ان بے وجہ میں ایسے جذبات بھڑکا دینا کہ لوگ قتل و غارت سے اتر آئیں. ہماری مذہبی فرقہ واریت جو ہے یا آپس کی جنگ و جدل جو ہے, اس میں بھی بسا اوقات ایسی ہی چیز آ جاتی کہ فصل الخطاب نہیں, الحکمت اور فصل الخطاب, ان دو چیزوں کی کمی. اگر لیڈرشپ میں ان دو چیزوں کی کمی ہو جائے تو بہت سو کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے ہر شخص لیڈر بننے کا اہل نہیں ہوتا. اگر رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیزنز نہ ہوں تو بسا اوقات انسان کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. موقع محل کے مطابق بات, لوگوں کے مینٹل لیول کے مطابق بات. جیسے اس کورس میں ہم نے یہ تو ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ یہ سبجیکٹس پڑھانے, لیکن ان کے لیے عام طور پر ہم ہر سال ٹائم ڈفرینٹ رکھتے ہیں کہ کس گروپ کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. میکسیمم سہولت ہو جائے اس بات کو سمجھنے کی کہ قانون قاعدے انسانوں کے لیے ہیں, انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. انسان قانونوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ ان کی بھیڑ چڑھ جائیں. تو چونکہ یہ قاعدہ اس طرح ہے, لہٰذا انسان کو اس میں ہی فٹ کرنا, چاہے وہ اس کو اس وقت وہاں بیٹھنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو. اسی طرح جب یہاں سے نکل کر آپ باہر تبلیغ شروع کریں گے تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. صرف ایک لگی بندی بات کہ چونکہ ہم نے تجوید میں اتنے قاعدے سیکھے تھے اس لیے میں ایک شخص جس کو الف بے نہیں آتی ان کو پہلے میں سارے قاعدے سکھاؤں گی, یا میں ان کو پہلے گرامر سکھاؤں گی پھر قرآن پڑھاؤں گی. ایک غیر حکیمانہ بات, ایک غیر فطری طریقہ. یہ بتائیے گرامر پہلے اتری تھی یا قرآن پہلے اترا تھا؟ ٹھیک ہے نا. تو بسا اوقات ہم دین کی خدمت کرتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں, بڑے اچھے کام کرتے ہیں, لیکن ان کی ترتیب یا ان کے اندر حکمت وہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ محنت اس طرح برابر نہیں ہوتی, فائدہ مند نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے. میں نے پچھلا دہرایا ہے, ایک تو آگے لنک کرنے کے لیے, ایک یہ کہ یہ سورت مکی سورت ہے, اس میں تبلیغ کی بہت سی حکمتیں پتہ چلتی ہیں. دین کے معاملے میں تو عزت و شقاق سخت نقصان دہ چیز ہے کہ اپنی انا کا مسئلہ بنا کے کسی بھی چیز کو دین کے کام سے تعاون چھوڑ دیا جائے. آج مشکل کیا ہے ہمارے دینی طبقے میں کہ ایک دوسرے سے تعاون نہیں. ٹھیک ہے, ہر ایک کی چوائس مختلف ہو سکتی, کوئی کسی جماعت میں, کوئی کسی میں, کوئی کسی میں. نفرت کی کیا ضرورت, سب مسلمان بھائی ہیں, جو جس جماعت میں چاہے ہو اس کو اگر وہ کام سوٹ کرتے تو وہ کرے. اللہ نے فطرتیں مختلف بنائی ہیں, ان کو کرنے دیں ان کے مطابق کام. ہمیں نفرت کا حق نہیں ہے, لیکن جہاں جہاں ہم ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بن سکتے ہیں. دیکھیں چاند کا سائز کیا, سورج کا کیا, اس کا کام کیا, اس کا کیا. اگر دونوں ہی چاند ہوتے, دونوں ہی سورج ہوتے تو کیا بنتا. ہر ایک اپنا طریقہ کار ہے, سائز ہے, وقت ہے, اس کی پالیسیز ہیں, وہ ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پر, جس جس کو جہاں کو فائدہ پہنچ رہا دین کا پہنچنے دو، بجائے اس کے کہ ان کے پیچھے لگ جاؤ. کیا ضرورت ہے کہ جہاں ان کے ساتھ بھی تعاون اور اتحاد ہو سکے اسے کرتے جاؤ، اور جو آپ کی خاص سچویشن میں، آپ کے ماحول میں، آپ کی سراؤنڈنگ میں جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے اس میں آپ اپنی پوری انرجیز لگائیں. ہماری مشکل کیا ہے؟ نمبر ایک، ایک دوسرے سے اتحاد نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ اپنے کام میں محنت نہیں کریں گے. آپ سب جیسے اب اس رین میں رہتے ہیں نا، یہاں سے نکل کے کیا کریں گے؟ پتہ نہیں کیا ریسپانس ہوگا، کیسے ہوگا. مکی دور کی صورتیں کیوں رکھی گئی قرآن پاک میں جبکہ مکی دور ختم ہو چکا؟ کیونکہ ہمارے ہاں اب بھی بہت سا دین کا کام کرنے والوں کی منطق یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی مکی دور تو ہو گیا ختم، اسلام ہو گیا اسٹیبلش، لہٰذا اب ہمارے لیے اگزامپل مدنی دور ہے، مکی نہیں ہے. میں ذاتی طور پر اس سے اتفاق نہیں کرتی. میں سمجھتی ہوں کہ قرآن پاک میں بے شمار مکی صورتوں کا وجود اس بات کی دلالت ہے کہ کہیں پر بھی کام کا آغاز مکی دور جیسا ہی ہوگا اور انتہا مدنی دور ہوگی. چاہے آپ اپنے گھر میں کریں، چاہے آپ گلی محلے میں کریں، چاہے آپ کہیں اور کریں. مثلا میں اپنے ان اسٹوڈنٹس سے جو پڑھ کے چلے جاتے ہیں ذرا سا سختی کا معاملہ کرتی ہوں، ان کو بہت ڈھیل نہیں دیتی، ذرا کھینچ کے رکھتی ہوں. لیکن جو نئے آتے ہیں ان سے بہت نرمی کا معاملہ کرتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ابھی سیکھا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. لیکن جو سیکھ کے جا چکے ہیں وہ اگر ادھر ادھر بگڑنے لگے تو ان کو تو ٹھیک ٹھاک لگانی چاہیے کہ پڑھ کے قرآن پھر ایسے ہو گئے. تو مکی دور ہر جگہ ہے، جہاں کام کا آغاز ہوگا وہ مکی دور سے ہوگا، اس کی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہوگی. وہی مشکلات ہوگی، نام بدلے ہوں گے. یہ میں نے دوبارہ مشکلات کا ذکر کیوں کیا؟ عزت و شقاق اور شیون و جاب اور یہ اختلاف اور کذاب اور یہ سب کچھ، جہاں آپ کام شروع کریں گے نیا وہ سب یہی پروپیگنڈا ہوگا. اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر. کیسے کام کرنا؟ حکمت سے اور رائٹ ڈیسیژنس. چاہے آپ اپنے گھر میں کریں، محلے میں کریں، اسکول میں کریں، کالج میں کریں، کہیں پر بھی جہاں آغاز کریں، ابتدا کریں. یہ جو ابواب کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، یہ بالکل کمپس کی سوئی کی طرح ہے. آپ کمپس کو کہیں بھی لے جائیں، اس کی سوئی ہمیشہ نارتھ کی طرف رہے گی. اسی طرح مومن بھی ہر جگہ، ہر مقام پر اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے. ہر حال میں، خواہ اچھا ہو یا برا، ہر مشکل کے وقت، ہر ضرورت کے وقت، خوشی میں، غم میں، اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف رجوع کرتا ہے. اور اس میں ذرا سا فرق بھی انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ چلتے ہوئے ڈائریکشن کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ہوائی جہاز کو یروشلم جانا ہو اور اس کے رخ کے تعین میں ایک ڈگری کا فرق ہو جائے تو وہ ماسکو پہنچ سکتا ہے. کیونکہ وہ شروع میں ایک ڈگری ہوتا نا، جب وہ پھیلتے جاتے ہیں آگے تو وہ پھر بہت سا فرق پڑ جاتا ہے جا کے. تو خصوصاً جہاں سے آپ ٹیک آف کر رہے ہیں، دو روڈ اگر ساتھ ساتھ جا رہی ہیں، جیسے موٹر وے پہ ہوتا ہے نا، تو ایک کس طرح مڑ رہی ہوتی ہے اور ایک ساتھ سے جا رہی ہوتی ہے اصل منزل کی طرف. تو اگر آپ اصل منزل کی طرف جانے والی کی بجائے آپ مڑ جائیں کسی دوسری طرف، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کہیں اور جا نکلیں گے. بظاہر دیکھنے میں ایک ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ایک ہی کے اوپر ڈویژن ہو جاتی ہے کہ سیدھا نکلیں یا آپ تھوڑا سا مڑ جائیں. تو ذرا سا بھی مڑنا جو ہے، اور وہی شرک والی بات آ گئی کہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تجھ کو سیدھے رستے سے بہت دور لے جائے گی، بہت ہلاکت میں جا پھینکے گی. کائنات میں جو اعتدال ہے نا، تو اس کی وجہ سیاروں اور باقی اجرام فلکی اپنے مخصوص محور میں گھومتے ہیں، یعنی اپنے مقصد کے ساتھ گھومتے ہیں اور مخصوص ٹریک پر جاتے ہیں. مختلف فورسز ان کا اعتدال قائم رکھنے کے لیے ان کے راستے فکس کر دیتی ہیں. اس طرح ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری محبتوں اور کوششوں کا مرکز یا نیوکلس بنا کر ہر اپنے کام کو اسی کے گرد لانا ہے، اور اس طرح صراط مستقیم پر چل سکتا. اگر یہ محور بدل گیا تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی بھی سیارہ یا ستارہ، مثلا زمین کس کے گرد گھومتی ہے؟ سورج کے. اگر وہ اپنی جگہ چھوڑ دے اور کسی اور کے گرد گھومنا شروع کر دے، مثلا مرکری کے گرد گھومنا شروع کر دے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ تباہی. بالکل اسی طرح جب ایک انسان اپنے ہر کام کوشش کا مرکز اللہ کی ذات کو بنانے کی بجائے کسی اور چیز کو بناتا ہے، اس کو شرک کہتے ہیں، اور یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ. یاد رکھیے کہ حق اور باطل میں بسا اوقات بظاہر ایک ڈگری کا ہی فرق ہوتا ہے، یعنی بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے. اور ایک کو چھوڑ کے ایک کو لینے سے آپ بہت دور نکل جاتے ہیں. ہماری مشکل یہی کہ ہم وہی ایک ڈگری کا فرق پہچان نہیں پاتے بعض اوقات, اس لیے ہم بھٹک جاتے ہیں. مکی دور ایسا ہے جس طرح آپ تشبیہ دے سکتے ہیں ایک پودا لگانے کے لیے مناسب آب و ہوا اور فصل اور زمین کی تیاری, یعنی کسی وقت بھی آپ اس فضا سے اور ماحول سے غافل نہیں ہو سکتے. لیکن ابتدائی دور میں زیادہ ہل چلانا پڑتا ہے اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. لیٹر آن بھی آپ کوئی ایسے کام کریں جس سے ماحول پلوٹ ہو جائے تو وہ سب لگے ہوئے بھی جل سکتے ہیں, سوکھ سکتے ہیں. یہ لکھا کہ ایک ڈگری کا فرق ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کے لیے کہتے ہیں پلٹا, کیونکہ وہ ذرا ادھر گئے ہو نا پھر واپس آ جاؤ اصل جگہ پہ آ جاؤ. جس لکھا کہ کاموں کی اصلاح کے لیے غیر جذباتی اقدامات ضروری ہیں لیکن جذبات اور کلام لازم و ملزوم ہیں. یعنی جذبات کا کلام کے اندر ہونا اس کو خوبصورتی بخشتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل فلیٹ ہو کے بات کریں, بغیر مشتعل کیے ہوئے, یعنی خود بھی مشتعل ہوئے بغیر اور دوسروں کو بھی مشتعل کیے بغیر, پرووک کیے بغیر بات سمجھائی جا سکتی ہے. کیا سوچ ذہن میں رکھی جائے کہ بات میں اعتدال اور رویے میں حلم آ جائے, وہی اواب ہونے کی. اواب کی بات ہوئی تو تھوڑا سا اس پہ بات ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں سب سے زیادہ جو افیکٹو میڈیا تھا وہ شعر و شاعری تھی, جس کے ذریعے وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے. اس دور میں آپ کے میسج کے مقابلے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ شعر و شاعری تھی. تو یہ دو جملے اگر آپ کو یاد رہیں, ان الشعر دیوان العرب, شعر عربوں کی تاریخ ہے. اذا البس علیکم شیئن فی القرآن فالتمسوہ فی الشعر, جب قرآن میں کوئی لفظ سمجھ نہ پاؤ تو اسے شعر میں تلاش کرو, وہاں سے تفسیر کرو کہ اس لفظ کا روٹ کیا ہے, اوریجن کیا ہے, حقیقت کیا ہے, مفہوم کیا ہے, روح کیا ہے, اسپرٹ کیا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ اتنا پاورفل میڈیا تھا کہ کسی شخص کو اگر اٹھانا ہو تو شعر و شاعری سے ایسی ایسی مدح کرتے. ان کے شعروں کا نام ہی قصیدہ تھا, وہ کیا کہتے ہیں, قصائد کہتے ہیں. اور قصائد کا مطلب کیا, کہ اگر کسی شخص کو آپ اٹھانا چاہیں, لیڈر بنانا چاہیں, نمایاں کرنا چاہیں, بڑا بنا کے پیش کرنا چاہیں تو کیا کریں, ایسے شعر کہیں اس کی تعریف میں کہ دنیا اش اش کر اٹھ, اس کا سارا امیج بدل جائے, وہ چاہے ردی جیسی چیز ہو لیکن اس کو اتنا خوبصورت بڑھا کے پیش کرو, مبالغہ آرائیاں کر کے, کہ بہت بڑی چیز نظر آئے. اب آپ دیکھیں کہ آج کے میڈیا میں بھی یہی ہوتا نا. اور اسی طرح دوسری چیز ہوتی تھی حجو, حجو ہے جیم واو, حجو ہجا کہتے تھے کسی کی بدتعریفی کرنے کے لیے, قصائد کے الٹ چیز ہے, یعنی کسی کو ذلیل کرنا, خوار کرنا, رسوا کرنا, اس کی بات کو ختم کرنا, اس کو بس زیرو پہ لانا ہو تو کیا کرو, اس کی بدتعریفی میں ایسے شعر کہو کہ اس کی بڑی شان و شوکت خاک میں مل جائے. تیسری بڑی قسم جو ہوتی تھی مرثیہ کی ہوتی تھی, مرثیہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے رونا دھونا, وہ بھی شعر و شاعری میں ہوتا تھا. اچھا اب یہ جو تھا قصائد کے بعد حج کا طریقہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے استعمال کیا گیا. پہلے آپ ہی کی تعریفیں کرتے تھے لوگ, لیکن جو ہی قرآن لائے سامنے تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے. آپ کے خلاف مذمت کے شعر کہتے, مذمت کیا ہوتی ہے, مذمت کریٹیسائز کرنا آپ کو نیگیٹو سینس میں. اس پر ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کرتے, کیونکہ یہ صرف آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا, یہ دین کی بات تھی. کیونکہ دین پھیلانے والے کو اگر بدنام کر دیا جائے, یعنی جس عمارت میں آپ بیٹھے اس کی چھت ڈال دی جائے تو سب گئے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف آپ کی ذات نہیں تھی, اسی لیے قرآن میں آپ کی عزت اور تکریم اور محبت اور اطاعت اور سب چیزوں کی تاکید کی گئی, کیونکہ دین آپ کے نام سے وابستہ ہے, لہذا آپ کی حفاظت بھی ضروری ہے. اب آپ نے اس کا جواب کس طرح دیا, اس حجب کا, اس کے لیے حضرت حسان بن ثابت کو مقرر کیا. حضرت حسان بن ثابت بہت پائے کے شاعر تھے, وہ آپ کے اوپر آنے والی حجب کا جواب دیتے تھے, ان کے شعروں کا مقابلہ شعر سے کرتے تھے. یہ حکمت ہے, یہ حکمت کی بات ہے, یعنی شعر کا جواب نثر میں نہیں دیا گیا, شعر کا جواب شعر میں دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ احجہم, تم ان کی حجب کرو, ان کو جواب دو, اور وجبریل معک, اور جبریل تیرے ساتھ ہیں, اور آپ نے ان کو دعا دی تھی اللہم ایدہ بروح القدس, اللہ حسان بن ثابت کی مدد کر روح القدس کے ساتھ, یعنی فرشتوں کو ان کا ہم نوا بنا دے, فرشتے اتار ان پر جیسے جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے. تو یا اللہ حسان جو کچھ کہیں ان کی مدد کس سے کر؟ فرشتوں سے کر. یہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ جم گئے, ان پہ فرشتے اترتے ہیں. فرشتے کو مادی وجود نہیں رکھتے کہ آپ کو دائیں بائیں نظر آئیں, لیکن بسا اوقات ایسی غیب کی مدد جس کو آپ بولتے ہیں. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو یہ دعا دی, اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شیر ان کفار پر تیروں سے بھی زیادہ سخت اثر کرتے ہیں, کیونکہ تلوار کا زخم جو ہوتا ہے وہ بھی مندمل ہو جاتا ہے, مگر بات کی جو تلخی ہے اور زخم ہے وہ کہیں بھی یاد آ جائے تو تیس اٹھتی ہے انسان کے اندر سے, بے چین کر دیتا ہے انسان کو. اس لیے جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو شیر میں جواب دیے, چپ کرا دیا ان کو, جہاں حق اور باطل اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوگا وہاں پر اگر آپ اللہ کو رب مانتے ہوئے جم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد بھیجے گا, ضرور بھیجے گا. تو ایسے مواقع پر جب آپ سمجھے کہ آپ لاجواب ہو رہے ہیں, جب آپ سمجھے کہ آپ بے بس ہو رہے ہیں, آپ کریں دعا اللہم ایدنی بروح القدس,